Adını hangi taşa yazsam efkarım geçmez. Ateş kendi yasasıyla yakarken bedenimi, saymadım kaç kerem geçti sahradan. Seni düşününce Kırşehir olurum, bozkırın üstünde eserken rüzgar. Ela gözlü benli dilber, koma beni el yerine, koma beni el yerine. Altın kemerin olayım, altın kemerin olayım bel yerine. Altın kemerin olayım, dola beni bel yerine, bel yerine. Elim kolum tutmaz oldu, kavim kardeşim el oldu, yaren yoldaşım el oldu. Mezarıma otlar doldu, mezarıma otlar doldu gül yerine. Mezarıma otlar doldu, gel de kokla gül yerine, gül yerine. Hecine gönlüm hecine, garibe ölüm gecine, garibe ölüm gecine. Tak beni zülfün ucuna, tak beni zülfün ucuna, tel yerine. Tak beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine, tel yerine. beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine, tel yerine. Umut sende, her şey sende. Ağlama bebek, ağlama sende. Umut sende, her şey sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş mı? Bu kırgınlık, bu dargınlık, sıkıntın ne? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş ne? Bu kırgınlık, bu sıkıntın, dargınlık ne? Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluk var. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Paylaşılmaya hazır bir hayat var. Yarın sende, her şey sende. Ağlama bebeğim, ağlama sende. Yarın sende, her şey sende. Dalıp dalıp derinlere düşünme. Bu suskunluk, bu durgunluk, kızgınlık ne? Dalıp dalıp derinlere düşünmem mi? Bu kızgınlık, bu küskünlük, sıkıntım mı? Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Paylaşılmaya hazır bir hayat var. Radyo Akdeniz Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Sabah bir şeyler yedin mi? Ceketinin iç cebine birkaç anı koydun mu? Gittin o sabah bir şeyler yedin mi? Ceketinin iç cebine birkaç anı koydun mu? Belki bir kitap, belki bir şehir. Ne lazımsa söyle geç olmadan. Belki bir evlat, belki bir ülke. Ne lazımsa söyle geç olmadan. Hangi dildesin şimdi, hangi dilde bir akşam? Bak yine sabah oldu, hangi dilde uyansam? Hangi dildesin şimdi, hangi dilde bir akşam? Bak işte sabah oldu, hangi dilde uyansam? Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Gözüm roj baş, sana günaydın. Sabah olur. Bir ağaç gölgesini istemeden, kimse beni eşkıya saymadan, dağlara büyümesin diye çocuklar, kentler artık yağmurun gözleri olsun diye. Matmazel, bu akşam uykunuza düşebilir miyim? Bir ağacı kuşlara verip, yaslanıp duvara sigara sarar gibi, küfretmeden ve arkadaşlarım gibi haberlere düşmeden, güneşin yeryüzünden çekilip ateşler içinde gitmesi gibi. Matmazel, bu akşam yüzünde dalga gibi kırılabilir miyim? Sürgündüm ve cebimde ıslık, cebimde yaralı su sesleriyle gelmişti. Saatimi yolculuklara kurup elveda demeden, sizde sürgün düşmemek için matmazel, en son gurbet ölümse dünyanın öbür yüzüne gidebilir miyim? Sizi sevmek bir intihar saldırısıdır. Beyrut'u Tel Aviv'den özlemek gibi. Oda dolusu kurumuş gül ve rüzgar bırakarak, gözlerinizde mülteci olmamak için yurduma gider gibi matmazel, bu akşam Sabra Şatilla'da ölebilir miyim? Camdan süzülen yağmur tanesi gibi hafif, ama taş kadar ağır düşmeden hayatınıza, cama yüzünü yaslamış çocukların nasılsa hüznü, öyle rüzgarımı saklayarak geçiyorsam hayatınızdan, anneme sormadan babamın ayakkabılarıyla sokağa çıkar gibi, matmazel, yağmur gülüşünüze düşmeden, bu akşam ölebilir miyim? Hangi dildesin şimdi, hangi dilde bir akşam? Bak yine sabah oldu, hangi dilde uyansam? Hangi dildesin şimdi, hangi dilde bir akşam? Bak yine sabah oldu, hangi dilde uyansam? Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Gözüm roj baş, sana günaydın, sabah olur. Radyo Akdeniz.